ήχος της σιωπής. Εδώ στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πρόσωπα, στιγμές, ο καθημερινός λόγος, ο πεζός λόγος, ο ποιητικός λόγος και βέβαια ο ήχος της σιωπής. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Γιάννης Γιαλίνης στην επιμέλεια των ήχων. Και απόψε ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον.

Thank you. Ο ήχος της σιωπής πρέπει σιγά σιγά να σας καληνυχθήσει. Ο ένας ήχος ακολούθησε τον άλλον. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Στην επιμέλεια των ήχων ο Γιάννης Γιαλίνης και από τους δυο μας καληνύχτα σας. Το τρίτο πρόγραμμα.